Passen en aquests moments 4 minuts i mig del punt horari de les 7 del matí. Avui és dilluns, dia 8 de març de 2010. Comencem? Línies obertes. Encetem ara mateix aquesta edició de dilluns, dia 8 de març de 2010, de Línies Obertes. Una edició amb la qual també obrim setmana. Obrim setmana en aquest programa Línies Obertes, que us acompanya de dilluns a divendres de 7 a 9 del matí a la sintonia d'RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. I tenim un dilluns ben i ben farcidet, eh? A banda de plujós, amb temporal, amb fred, amb possible neu... Amb... És a dir, que si surts de casa, abriga't bé i agafa el paraigües sobretot. Ara de seguida comentarem algunes notícies curioses, notícies que ens criden l'atenció. No parlarem dels Oscars avui, no. Però sí que farem menció als Razzies, com a mínim aquests. Després connectarem amb el RAC per saber quines incidències hi ha a la circulació a les nostres carreteres. Amb aquesta pluja, possiblement, tinguem retencions arreu de la xarxa viària. També connectarem amb el Transmet per saber si hi ha alguna afectació pel que fa a transports públics. Mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui, tot i que sembla que està bastant clara avui. I després ens acompanyarà la Carla Garriga amb el Barcelona de Franc. A partir de 3:15 viatjarem. Viatjarem amb Mapa Mundi, amb Angie Morales, que ens portarà a un país. Encara no sabem quin. A veure, d'aquí una estoneta ens ho desvetllarà i ens hi portarà a través de les ones de la ràdio. A les 8 connectarem amb serveis informatius per posar-nos al dia del que està succeint en el món. I en la segona hora de Línies Obertes, a partir de les 8:05 i fins a 9:15, tindrem amb nosaltres el professor Ulisses, que ens porta, com sempre, la parapsicologia, l'evidència, els signes zodiacals, l'astrologia, aquí al programa Línies Obertes, cada dia de 8:05 a 8:15. Després, Línia Solidària. Coneixerem una miqueta més d'entitats que es dediquen a aspectes solidaris que avui en dia calen, eh? Calen. I per finalitzar l'edició d'avui, el Carlos Aguilar ens portarà la crítica televisiva. Tot això fins les 9, aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, amb Línies Obertes, 93 468 55 55. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, body pump, body combat, body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER, estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Campaixuet, en la nueva línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER. Planifique con tiempo su estado de forma. CER. Cuide su salud. Quart de 8 del matí i seguim en línies obertes. I amb aquesta sintonia, com sempre, notícies curioses, notícies que ens criden l'atenció. I no anem als Oscars, sinó als Razzies. Els Razzies ja sabeu que són els contraris als Oscars, és a dir, els premis al pitjor. El pitjor del cinema durant l'any. Doncs bé, la pitjor actriu de l'any... Sandra Bullock. I Sandra Bullock, amb molt bon humor, va anar i va recollir el seu premi, el seu Razzie. El va recollir de molt bon humor. El premi com a pitjor actriu de l'any pel seu paper a Alocada Obsesión. Alguna cosa va dir? Em diu que no heu vist la pel·lícula, mireu-vos-la. I si després creieu que no me'l mereixo, l'any que ve us el torno. Això, la veritat, és tenir molt bon humor i acceptar la crítica, no com d'altres. Coneguts com els anti-Oscars, els Razzies es van entregar 24 hores abans que comencés la gran nit del cinema de Hollywood, al Teatre Kodak, on Bullock era una de les nominades per emportar-se el guardó com a millor actriu de l'any per la seva interpretació a The Blind Side. És a dir, estava nominada, ja ens ho va avançar això, el company Òscar Santos Veiga, el divendres, a Los 30. I ja ens ho deia, que estava nominada als dos. I els van portar al Razzie. I atenció, perquè el manuscrit de la teoria de la relativitat veu la llum. Sí, sí, les 46 pàgines en què el científic Albert Einstein va formular el 1915. La cèlebre tesi es mostren al públic per primera vegada des d'ahir en una exposició a l'Acadèmia de Ciències i Humanitats d'Israel, a Jerusalem. El text que descriu el Big Bang i prediu el descobriment dels forats negres va suposar una de les revolucions més grans de la ciència moderna. Doncs per primera vegada podrà ser vist, podrà ser admirat físicament. La veritat és que deu fer goig poder veure un manuscrit com aquest, en el qual... hi ha un avenç científic que va revolucionar tota la comunitat internacional d'una manera tan important. I atenció, perquè ara ens n'anem fins a Alemanya. I és que la policia segueix sense pistes l'espectacular assalt a un torneig de pòquer en un gran hotel de Berlín. Els atracadors es poden haver emportat uns 200.000 euros. Va ser dissabte cap a un quart de 3 de la tarda i quatre individus emmascarats i proveïts d'armes de foc i un matxet o un sabre, segons les versions, van irrompre l'hotel Grand Hyatt de la cèntrica i freqüentada Potsdamer Platz, de la capital alemanya. Els malfactors es van dirigir al primer pis on, al costat de la sala on se celebrava el torneig de pòquer, el primer organitzat a Berlín en el marc del European Poker Tour, hi havia la caixa amb l'import de les inscripcions i van amenaçar violentament el caixer. Uns 400 jugadors estaven en plena partida quan es va sentir el crit de "tothom a terra". L'assalt va provocar el pànic a la sala i en l'estampida 7 persones van resultar ferides lleus. Entre els crits, els mobles bolcats i l'estrèpit de vidres trencats, els participants deixaven les cartes i les fitxes i s'amagaven sota les taules o bé... i saltaven per sobre intentant escapar-se. Ràpidament, les imatges del caos van fluir per internet i van esclatar les televisions. L'atracament, que va durar entre 3 i 10 minuts, segons els testimonis, va tenir lloc en un moment en què dos dels vigilants estaven fent un descans, cosa que va permetre pensar als atracadors planificar de manera molt precisa la seva acció, una opció que no comparteix un testimoni holandès que diu que no va ser així. Del torneig, en què participaven des de dimarts 945 jugadors de 48 països, entre els quals hi ha la llegenda del tennis alemany Boris Becker, doncs es va reprendre després del torneig, després de l'incident, i la final es va disputar ahir amb un premi d'1 milió d'euros per al campió, que afortunadament no estava guardat a la mateixa caixa. Déu-n'hi-do! I ara anirem amb una miqueta de música, un tema de Kate Ryan. Un tema que sona així, Libertine, Kate Ryan, quan és 8:15 a.m. Continuem a Línies Obertes. Fidel Color Online. Trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com.

Hola, bon dia. Tenim aquesta neu que està afectant a molts punts de la xarxa viària, per tant, sobretot molta prudència a l'hora de circular per les principals vies, també per la xarxa viària secundària, sobretot, de fet, aquestes vies encara estan més afectades. Destaquem algunes incidències. Tenim tallada la circulació a la Nacional 2, a la Jonquera i a l'autopista AP7, i tenim restringit el pas als camions. Turisme sí que podran passar, camions i autocars no podran fer-ho en aquesta AP7, com vostè deia, a la zona de la Jonquera. Eix transversal, C25, també molt afectada per la neu, dos accidents, una a Calaf, l'altra a Folgueroles. A més, estan complicant molt el trànsit en aquests punts de la C25. Autovia A2, també afectada per aquesta neu, de fet tenim restringit el pas als camions entre la Panadella i el Bruc. Molta atenció a l'autopista AP7, de moment en general neta, però també tenim restringit el pas als camions entre Vilafranca i Martorell, estan avant per aquesta zona, i a més ara ja hi ha cua d'un quilòmetre arribant al peatge de Martorell en sentit sud, això, a l'autopista AP7. C55, el tram nord, diguem-ne, per sobre de Manresa, des de Manresa cap al nord, molts trams on calen cadenes, estem parlant de la C55, i acabem amb un altre accident a la C58, carretera de la Bauma a Vacarisses. Calen cadenes per circular en aquest tram, hi ha hagut l'accident, per tant, moltes complicacions en aquesta C58, sobretot a Vacarisses. De moment és tot des del RAC. Bon dia. Gràcies, bon dia. I pel que fa a la previsió del temps, des del Servei Meteorològic de Catalunya ens informen que avui el cel estarà tapat amb pluges moderades a qualsevol part del territori, que seran de neu per damunt dels 200 metres. A partir del migdia bufarà vent molt fort al litoral i s'esperen onades d'alçades superiors als 4 metres. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico. Odontología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, Primero Primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263, 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. ¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? Me encierran los muros de todas partes, Barcelona. En 3 minutets, 7:45 del matí, i avui veig a la Garriga molt Vicky Cristina Barcelona, eh? Bon dia, David. Bon dia, Carla Garriga. I a més, avui vens acompanyada. Avui vinc acompanyada. I molt ben acompanyada. I molt ben acompanyada, sí, sí. Però ai, surprise, eh? Avui m'ha sorprès, perquè clar, jo arribo aquí i dic que avui què tenim? Tenim primer la Carla Garriga i arriba el Marc Gómez. Sí, bueno, anàvem a desvetllar la sorpresa, la desvetllem. Sí, sí, Marc Gómez. Ah, bon dia, era sorpresa. Bon dia. Va, era una sorpresa. Per tothom. Ara sí em reconeixien. Clar, ostres, ara ja l'hem desvetllat. No, vosaltres esborreu tot el que heu sentit fins ara. Ja està. I el Marc no hi és. Qui sóc? No funciona així. Doncs sí, encantant de fer-ho amb la Carla avui, no? Ens ho fem tots tres com a Vic i Cristina a Barcelona, també. Exacte, sí, mira. Sí. És que jo he volgut posar aquesta cançó, David, perquè la Penélope Cruz ha tornat a Espanya sense Òscar. Oh. Pobreta, pobreta. No et sap gaire greu, tampoc. Bueno, només una mica igual, la veritat. Què hem de dir? A veure, hem de ser sincers, no? Totalment, totalment. Ja en teniu un, ja en té prou. Exacte. Sí. Doncs la Carla Garriga cada setmana ens porta al Gaudí a Barcelona. Unes propostes low cost, baratetes, gratuïtes. Gratuïtes, per sobretot. Per fer activitats a Barcelona. Doncs som-hi. Som-hi. Saps que avui és el Dia Internacional de la Dona, així per començar? No ho sabia. Doncs mireu, ja ho sabeu. Una informació més d'aquestes que dius avui a la típica conversa de metro. Sí, li sí. Salto de... Avui és el Dia Internacional. O l'ascensor. De l'ascensor, sí. Doncs sí, sí, quin temps més dolent. Saps que avui és el Dia Internacional de la Dona? Sí, sí. Ja està, mira. Doncs des d'aquí, felicitats a totes les dones, no? Gràcies. A ti, mujer. Gràcies. Com diu aquell. A ti, mujer. Doncs va, comencem. Avui anirem a l'homenatge del poeta i escriptor Mario Benedetti, que es va morir fa uns mesos, no? I llavors ja Joan Manuel Serrat, Dani Biglietti, juntament amb l'escriptor i periodista Joan Cruz, conversaran sobre l'obra del poeta i amic. Que bé que queda això de poeta i amic. Una mostra d'aquesta gran amistat és que tant Serrat com Biglietti han musicat més d'una vegada el gran poeta. I avui en Marc... tornem-hi... Avui en Marc ens farà un homenatge tant a Mario Benedetti com a les dones, amb una gran poesia. Oh! No, de veritat que és molt maca, eh? Sí, sí, jo me l'estava sí, sí. llegint ahir, perquè em van passar el text, eh? I això, David, si vols ho fem sense música o amb música, tu tries. Sense sí? música, sí. Vinga, doncs. Posem-nos serios, eh? No, sí, està molt bé. ¿Y si Dios fuera mujer? Pregunta Juan sin inmutarse. Vaya. Vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza, y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercamos a su divina desnudez, para besar sus pies, no de bronce, su pubis, no de piedra, sus pechos, no de mármol, sus labios, no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos para arrancarla de su lontananza, y no habría que jurar, hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia. Y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer, no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, qué lindo escándalo sería, qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia. ¡Bravo! Doncs sí, per totes les dones, per totes les dones. Molt bé, molt bé. Per antonomàcia. Per antonomàcia. M'encanta la paraula antonomàcia. Moltes gràcies, Marc Gómez, per... aquesta lectura d'aquest poema. Molt maco, això. A mi m'ha posat la gallina de piel. La gallina de piel, sí, sí. I el corral, la cuenca. Bueno. Més? Teniu més? No, teniu més? No, no tenim més, però tenim... Què fareu dimarts? Va, digue-ho tu, va. Sí. A veure, va. Què tenim doncs, per dimarts? Mira, com diu la Carla, cafè tertúlia i una mica de teatre. I no cal que us expliquem massa cosa més. Cafè, tertúlia i una mica de teatre. Això. No, es titula així, sí. A la... sí. Amb el títol aquest, d'aquest acte, queda més clar què farem dimarts, veus, Carla? Cafè, tertúlia i teatre, sí. Jolines. Perquè a 17:45 de la tarda al Centre Cívic de Sant Martí de Provençals, al meu barri, sí. Molt a propet, ens reunirem per això de fer un cafè, tertúlia, al voltant d'una mica de... passo pàgina, una mica de teatre. On? A la sala d'actes del Centre Cívic, al carrer Selva de Mar. Mira el meu, ostres, això que em queda a casa, tu, eh? Número 15. Jo ho sabia. L'acte l'organitza la tela de Penélope i el Centre Cívic de Sant Martí, amb la col·laboració del grup de teatre Estela. Hi heu d'anar, no per venir-me a veure a mi, sinó per fer un cafè, teatre i tertúlia, que ha de ser meravellós. A quina hora, Carla? A 17:45. Molt bé. A 17:45, al Centre Cívic de Sant Martí. Correcte. Perfecte, ja tenim proposta per dimarts. Ara dimecres, va, què ens porteu per dimecres? Ai, cine per la gent gran. No per nens, no per joves, no per adults, sinó per la gent ara, gran. Ara jo et demanaré una cosa antiradiofònica en directe. Posa't vale, una mica sí. més directe el micro cap a la boca. A veure, no, la Carla, és que li fan por els micros. Sí. M'ho va dir l'altre dia. Sí, és que és l'espuma aquesta que... La tem. Sí. Sí. Doncs, mira, ens has de parlar així més directe. És que la gripa és molt dolenta, no? Però... Clar, és que jo què sé de qui hi ha babetes aquí, saps? Ai. Però bueno. No, és veritat. És veritat, sí, sí, és veritat. Va, si anem a per la gent gran. Sí. El Centre Cultural de les Corts. I què podem veure la gent gran aquest dimecres? Doncs toca Caramel. Caramel? De Nadine Labaki. Ah, molt bé, interessant, eh? I de què va la peli? Doncs són un seguit de dones libaneses que es troben en un centre de bellesa de Beirut a fer-se les ungles, a maquillar-se, a treure's pèls, i allà parlen d'homes, de sexe, d'homosexualitat, de temes que en el seu país són tabú. Mm-hmm. Així que si voleu passar una tarda de cine gratis, el dimecres a les 5 de la tarda al Centre Cultural de les Corts, al carrer Dolors Masferrer i Bosch, número 33. Proposta per dimecres, proposta cinematogràfica. Bé, ja ens agrada també, una miqueta de tot. I de cara a dijous, què tenim de cara a dijous? Què? Tu o jo? Mira, mira, i és que amb aquesta mirada no em puc negar. No, ja veig, llegir ja. Dijous, eh? Com ja sabeu, o no, però us ho expliquem nosaltres, perquè la Carla s'ha documentat, s'està celebrant el 75è aniversari de l'EMNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Mm-hmm. I per què és important això? Per què? Doncs a veure, explica'ns, per què, mira, és important? Resulta que el museu va inaugurar, el dia 2 de desembre, l'exposició Convidats d'Honor, un recull de 75 obres mestres de l'art català que pertanyen a col·leccions privades o altres museus, tant catalans com europeus o americans, o també al patrimoni eclesiàstic. Quan podem veure l'exposició, David? T'ho estàs preguntant, oi? Que sí, tu també, I Carla. I tant, home, clar. La Carla està... Quan podem veure-ho, Marc? Ho he escrit jo, però quan podem veure-ho? Doncs el dimarts, de dimarts a dissabte, de 10 del matí a 7 de la tarda, i els diumenges i festius, de 10 del matí fins a 2:15 a 3, al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Una meravella. I per què us recomano això en dijous? Primer, perquè si no l'horari no em quadrava, diu la Carla, no? I segons, perquè el dijous... dia 11, a més, l'obra L'Espera i Dona amb Pinta de Picasso serà comentada per Maria Teresa Ocaña, la directora del Museu Nacional d'Art de Catalunya i la cocomissària de l'exposició. Això aquest dijous a les 6 de la tarda a l'EMNAC. S'ha d'anar a veure. Home, i tant, no i tant. No ens ho podem perdre. Dijous quedem. Allà a Montjuïc. Allà dalt. Sempre anem a Montjuïc a la dreta, a Montjuïc a l'esquerra. No, avui Montjuïc a dalt. Avui tot i això. Exacte. Doncs tenim proposta per divendres, no? Ara ja? Sí. Ja arribem al cap de setmana? Arribem. I el divendres, avui és el Dia de la Dona, però el celebrarem divendres, David. Bé, mira. Si no et sembla malament, perquè la Casa Elizalde acull el concert d'H3O. Tres veus que viatgen amb llibertat i equilibri a través de composicions pròpies que van des del clàssic fins a l'ètnic, passant per músiques tradicionals amb contaminacions de jazz i l'atreviment de la improvisació. Déu-n'hi-do. Així com jo, que acabo d'improvisar. Sí, ja veig. Sí, sí. Completament improvisat tot. Aquí la Carla no porta guió mai. Mai. Sí, però no el fa servir. Ja, també és veritat. Els guions per què estan? Per llançar-los? Aquí està, mira. Directament. Doncs va, el divendres a 8:45 del vespre al Centre Cultural Casa Elizalde, al carrer València 302. Molt bé. Però hem de reservar. Hem de reservar. És gratis, però hem de reservar. Ah, doncs a veure, ara agafa el guió i ens dius com reservar. Sí, a casaelizalde@casaelizalde.com. És fàcil, eh? No té gaire complicació. O al 93-488-0590. O mandando un mensaje al... No, aquest no. Això de moment ho deixem. Però el tornem a donar per si no l'han agafat bé, Carla. Ara tu. Espera't, a mi m'agrada fer això de 93, ara el David seria 488-0590. Vale. No, però dic, sí. Perquè no ho tens. Clar, no sabia... jo no ho tinc, no... Ja, doncs fem-ho al revés. Va, doncs ara el Marc ens dirà el telèfon per poder... reservar 93 488 0590, que no és el del directe, que el del directe és 93 468 55 55. Senzillet, és el que tenim nosaltres aquí a la ràdio, eh? Molt bé, ho feu molt bé, això dels telèfons. Oi que sí? Sí, jo crec que ens hi dedicarem. A partir d'ara anirem de bolos per les ràdios a donar telèfons. Sí. I tu què? Et preguntaràs, i dissabte què faig? Dissabte, clar, què faig? Perquè jo sempre em feu la gent d'aquí a la ràdio. Doncs tu res. Jo res? Ah, vale, doncs no, jo res. És que és proposta familiar, però pels xurumbeles i aquestes coses. Doncs, vale, ja m'heu discriminat. Portes nets, nebots, cosins, el que sigui? perquè tu això dels fills no, encara, no? No, ni nebots, ni cosinets petits, ni no. Doncs bueno, els veïnets de baix. Pots anar al Tibidabo i en robes dos. Mira, el Tibidabo... Sí, allà van baratos, sí que és veritat. No donis idees, no donis idees, Garriga. No. Que aquí s'ha d'anar molt de compte amb el que es diu. Tens por de mi, eh? Però és que la Garriga té lita, eh? També, Déu-n'hi-do. No. Sí, soc molt bona nena, David. Sí, jo avui perquè m'està pervertint, però sí, jo normalment vinc aquí, dic dilluns, dimarts, dimecres i marxo. Ja està, ja serà cap de volta. Ah, ja està. Sí, sí. Ja està. Doncs el dissabte, David, tarda lectura per nens de 5 a 12 anys, perquè des del mes de setembre l'EFNAC organitza una o dues vegades al mes una tarda de lectura pels més petits. Mm-hmm. S'anomena el Club de la Lectura i es tracta d'un seguit d'activitats meravelloses relacionades amb la lectura que s'ha proposat aquell mes. Si teniu ganes que els vostres fills llegeixin i s'ho passin superbé, amb la lectura, tachan, tachan, tachan, tachan, m'encanta això, eh? Aquest dissabte, als vols de les 6 de la tarda, a l'EFNAC de Diagonal Mar. Mira, la Carla ho ha buscat tot perquè hi vagi jo aquesta setmana. Veus? Sí, perquè tens entre 5 i 12 anys. Sí, no, estic al mental, sí, és l'edat mental. Diagonal Mar, al Centre Cultural de l'EFNAC, tenim el Saló de Lectura, vale? No cal cap tipus d'inscripció, només us hi heu d'apropar i allà us faran 5 cèntims de la lectura d'aquest mes, perquè el vostre fill pugui anar llegint i a passar-s'ho tan bé com nosaltres aquí, el dissabte, però. Doncs ja tenim propostes fins dissabte i ens queda una última. Va, el diumenge. Anirem a veure l'exposició Peculiars Obsessions. Peculiars Obsessions? I dius... Ui, com les que té la Garriga. Sí. La Garriga és una obsessa. Sempre em toca a mi el rebre. Que després ens porta que si sexe en directe, que si proposa trios... Que bueno. Garriga, on estava jo quan el sexe en directe? On estava jo? Clar, és que tu no m'escoltes a mi normalment, no? Jo és que... us he de reconèixer... Que és la primera vegada que escoltes a la Garriga en directe. Perfectament, no t'ho negaré. Però tenim un podcast meravellós a www.facebook.com/líniesobertes. Veus que bé? Ai, allà podeu descarregar tots els programes, sentir-los online, vaja, una meravella. Sí, per si, com jo, el dilluns no us desperteu tant d'hora com sí, però, us agradaria. Clar, ens escolta tard i després ja no pot arribar a la sessió de sexe gratis. Clar, és el que té. Sí. Què va. Tenim? Va, explica'ns les... Peculiars obsessions. Les teves peculiars obsessions. I dius, i per què aquest diumenge? Perquè si no, tant tu, David, com en Marc, no hi aneu. I s'acaba el dia 26. Clar, és veritat. Sí, després ja. Se'ns passa. Sí, no. Tinc raó o no? Dia 26, m'ho apunto a l'agenda. Va, doncs Peculiars Obsessions forma part del programa La Petjada Catalana al Carib. Típics senyors que van a Cuba, tal, i s'hi queden. Ah, mira. Com el meu avi. Com el meu avi van a Cuba. Van a Cuba. Sí. Però això ets tan moreno, tu. Eh que sí? Sí, deu ser vist. Això. Es tracta d'una retrospectiva de l'obra del fotògraf Wilfredo García... un autor imprescindible per comprendre la fotografia documental a la República Dominicana. Interessant, mira. Doncs ja tenim tota la setmaneta completa, ara sí, digue'ns tota, no? Clar, digue'ns tota la informació. Doncs aquest seguit d'obres d'art al Palau Moja o Moja. Moja, o... sí. Moja. Bueno, sí, Moja, vale, vol dir, però no, al Palau Moja, sí. De Barcelona, tots els dies excepte dilluns, d'11 del matí a 8 del vespre, i els diumenges, d'11 del matí a 3 de la tarda. El Palau Moja. Moja. El Palau Moja, sí. Avui, sobretot, amb la que està caient. Inevitable. Doncs, Garriga Gómez, fixa't. Gràcies per haver vingut. A tu, Morales. A vostè. Ara em diuen de vostè. Jo sóc de tu, ja ho saps, sí, que ja. Sóc de la calle, sí. Com la Belén. És el príncipe del pueblo. Sí, aquí em tens. Amiga. Us he buscat una versió reversionada d'aquestes. M'encanta, eh? Clar. Toma, Gavilano Paloma. Per què hauré posat aquesta cançó? Gavilano Paloma. Per què l'hauré posat? O ingenuo charlatán. També. Que fui paloma por querer ser gavilán. Que fui paloma. Jo només us diré que Antena 3 al mes d'abril estrena una sèrie i que heu d'estar atents perquè Marc Gómez hi surt. Així que ja sabeu, atents a Antena 3. El loro. El loro, sí. El loro, sí. La venganza de los gavilanes. Ui, ui, ui, ui, ui, ui. Però tu faràs d'aquells gavilanes que estaven riquíssimos de la muerte? Els que hi ha ara estan riquíssimos, però jo sóc un dels nois del bar, figuració especial, que no me la pagaran especial, ho tinc clar, però un primer planaco meravellós, diàlegs com «Hoy llevo las bragas de Paris Hilton, espero mojar». És a dir, amb un diàleg així, la sèrie promete. No, no, no. Vull dir, gràcies al guionista, gràcies. Companys, ho tornarem a recordar quan arribi el capítol, eh? Vinga. Ho tornarem a recordar aquí en antena. Jo sé d'un que ho traurà a la seva secció. A la seva secció. I tant, i tant. Aquí el Carlos Aguilar, el tenim al lloro de tot. Al lloro, sí, sí, sí. I ens ho traurà. Moltíssimes gràcies, companys. Bon dia i bona hora. Demà també fareu doblete o... Demà és una sorpresa. És una sorpresa. Sorpresa, vale, vale. Va, susto pressa. M'espero qualsevol cosa. Quants micros hi ha? Un, dos, tres, quatre. Sí. La mama, el papa, la tia. Ui. Aquí ja m'estan... La iaia també? La iaia també. I aquí qui? El tiet Pepe. Aquí ja m'estan complicant això, aquests nois. Companys, adeu, que tingueu un bon dia. Adeu, David, merci. Igualment. Dije, estate quieta, por favor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilán no paloma. Guerra cabeza en sismo. Lunes más nos acompaña en Líneas Obertas en RKB Angie Morales, que nos va a llevar de viaje. Muy buenos días, Angie. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Esta semana, bueno, con un poquito de nervios, pero... ¿Un poquito de nervios? Sí, pero bueno, bien. Bueno, pues ya tenemos aquí a Angie, que Angie, como siempre, nos lleva de viaje. Y en esta ocasión, ¿dónde nos vas a llevar? Pues esta semanita nos vamos a Granada. ¿A Granada? Pero no exactamente a la Granada de aquí. No la Granada ciudad, sino... No, sino a unas islas que se encuentran en las Indias Occidentales. Perfecto. Vámonos hasta allí. Venga, explícanos. Pues Granada, a veces referida en español como Grenada, precisamente pues para diferenciarlo de la propia Granada de aquí o de otros sitios que también se llaman Granada, es un estado independiente dentro de las Antillas que está situado en el sur de las islas Windward, también llamadas de Barlovento, en las Indias Occidentales. Este estado está formado por unas islas, que es la isla de Granada, y algunas otras islas más pequeñas, entre las que se encuentran la del Carricú, que es la más importante de ellas, la Ronde y la pequeña Martinica, que es de solo 2 kilómetros cuadrados. Se trata del segundo país independiente más pequeño del hemisferio occidental, después de San Cristóbal y de Nieves. Hay que decir que Cristóbal Colón en 1498 ya descubrió Granada, pero debido a la hostilidad que encontró en los indios caribes, se mantuvo sin asentamientos europeos hasta 1650, cuando fueron los franceses que fundaron la que hoy es capital y puerto, San Jorge. Más tarde la isla fue conquistada por los británicos y aunque fue recuperada poco después por los franceses, le concedieron de nuevo a Inglaterra en 1783. Finalmente no fue hasta el 7 de febrero de 1974 cuando pasó a ser estado independiente dentro de la Commonwealth. Perfecto, pues como siempre, después de esta introducción histórica, yo creo que vale la pena que escuchemos cuál es el himno del país. De este país. Así suena el himno. Bueno, curioso. Sí, es diferente. Sí, no está mal. A mí me gusta, oye, como himno. Sí. ¿Por qué no? Tenemos más información de este país, de Granada. Bueno, ah, hay que decir que toda la música que vamos escuchando de fondo es toda típica de allí. Es música propia de Granada. Es, en este caso, un compositor que se llama Mighty Sparrow. Suena bien, así sí, como tiene... calypso reggae. Sí, es con sí. ritmillo. Para estas horas de la mañana ya va bien. Explícanos más. Pues la superficie del país es de unos 344 kilómetros cuadrados y la población son unos 107.000 habitantes. O sea que, bueno, poquitos, pero está bien. Poquitos, pero bien avenidos, sí. Esperamos. La inmensa mayoría son descendientes de esclavos africanos que fueron traídos por los europeos cuando fue conquistado el país. La religión, por tanto, por influencia de los colonizadores, es fundamentalmente la católica, seguida también por la protestante. El idioma oficial es el inglés, aunque también se habla habitualmente el criollo. Finalmente, la moneda oficial es en Granada es el dólar del Caribe Occidental, que tiene una equivalencia de unos 3 dólares del Caribe por cada euro. La isla de Granada es de origen volcánico y es famosa por su producción de especias que exporta a todo el mundo. En especial sobre todo la nuez moscada, así como también el clavo de olor, la canela, el jengibre, la vainilla o el cacao. Así que bueno, tenemos Vamos, un poquito de sí, todo. Tienen, sobre todo a nivel de especias, sí, muchas muy... cosas que podemos encontrar en nuestras sí, cocinas. Sí, o sea que seguramente muchas de las cosas que tendremos, a lo mejor, mira, vienen de allí. El país además se divide en 6 parroquias, que son la de San Andreu, San David, San Jorge, San John, San Marc, San Patrick y la capital, San Jorge. Luego también tenemos Caricón y la pequeña Martinica, que forman la séptima división. La capital, San Jorge, tiene unos 32.000 habitantes, así que bueno, para en comparación con los habitantes que tiene el país, sí, está bastante bien. Mucho. Es considerada como una de las ciudades caribeñas más importantes y también más bonitas, que se puede visitar cantidad de cosas, de arquitectura, de... lagos, infinidad de cosas. Se trata de una ciudad de estilo francés colonial, de calles con adoquines, iglesias, fortalezas, y sobre todo destaca el Museo Nacional, que es donde se dice que se puede ver la famosa bañera de mármol de la emperatriz Josefina Bonaparte. ¡Ah, mira! Así que bueno, si queremos verla, pues tendremos que irnos sí, para sí, allí. Sí, sí, curioso. Y el clima, pues es semitropical, con muy caluroso y húmedo, con una temperatura media de unos 28 grados centímetros. Centígrados, sí. La media anual de lluvia se sitúa en torno a los 1.500 milímetros en la zona costanera y unos 3.800 milímetros en las áreas de montaña. Y la mayoría de las lluvias pues, se producen entre junio y diciembre, así que en esa época mejor... Si tenemos que ir, mejor ir antes, porque... Oye, pues es una buena opción no ir entre esos meses, sino ir, por ejemplo, en enero, febrero, marzo, que aquí hace un poquito más de fresquito. Y allí ir a un más, clima más temperado, claro. Ahora, bueno, he traído otra canción. Otro podemos... tema, por ejemplo, este, que se llama Trees, Árboles. El artista es Tall Pre y es la música soca, la música típica. De este país. Con mucha influencia, como decíamos, africana en este sí, caso. Por... caribeña. Y... claro. Pues aquí tenemos Trees Tall Pre. Them never see us like this. Just got a couple grand cheese, coconut, two pigeon peas. All over the island, you could hear the people complain. They say the carnival spirit could never be the same. They say don't forget Grenada just had a hurricane. Who say Grenada would never have all them trees again? I feel all them people crazy, no for them got insane. Carnival is the right time to release all of the strain. As the weather changes, then we start get a little rain. From Granada up to Granite and the world is coming again. It's just more trees. Suena curioso esta música con esas raíces africanas y como decíamos ahora, comentábamos fuera de antena con Angie, en inglés. En inglés, sí, en inglés, sí. Eso sí, con un acento, pues sí, curioso. Con su manera. Exacto. ¿Qué más nos traes? Pues podemos hablar de gobierno, que como hemos dicho, es una nación que forma parte de la Commonwealth y por tanto el monarca es la reina Isabel II ¿sí? de Inglaterra, que es formalmente la jefa de Estado, aunque está representada por un gobernador general en el país. En cuanto a la cultura, la influencia francesa, tal y como en otros países de las Islas del Caribe, se nota mucho más. Aquí, en cambio, está más fuertemente influenciada, como vemos por ejemplo aquí en las canciones, por las raíces africanas, la mayoría de los granadinos. Es una mezcla de influencia inglesa, francesa, africana e india, así que tenemos aquí un poco un potipoti sí. aquí de... La influencia europea se aprecia en las instituciones públicas y la organización política, mientras que el espíritu africano abarca toda la vida cultural y familiar. En cuanto a los deportes, el cricket y el fútbol son los deportes nacionales y movilizan a toda la población durante los torneos y las competiciones. Claro, de hecho, como buen país de la Commonwealth, sí. Tiene que ser. La influencia inglesa se tiene nota. Que notarse de alguna manera. Claro, además hay muchos campos de cricket en toda la isla, así que bueno, se nota. En cuanto a la gastronomía, el país destaca por el alto nivel de su gastronomía, porque la mayoría de los platos del país se basan en la tradición gastronómica africana, pero con una particularidad, que le incluyen a casi todos los platos la nuez moscada, que es muy típica de allí, y le da un sabor muy característico. ¿Ah? Y por eso, bueno, la gastronomía de allí es muy valorada. Curioso. La cocina local es rica en platos de marisco también, como el guiso de pescado o los lambis al curry, que son caracolas marinas. ¿Ah? Los frijoles de palo, los llamados frijoles de palo, que son un tipo de guisante pequeño y marrón, los plátanos, los machos, las patatas y el arroz también hacen de guarnición para carnes y pescados y son muy típicos de allí. ¡Qué bueno! Pues sí, luego ya estamos con el plato llamado roti, que es de un curry de pollo y patatas enrolladas en una torta de pan. Y finalmente la sopa hecha de hojas con colaló, que no sé exactamente lo que es, pero bueno, que es con leche de coco y también es muy típica. ¡Qué bueno, qué bueno! Pues si eso es bueno, también es buena la música que podemos escuchar. Música como, por ejemplo, este tema, Kingman Love, African Lady. El artista se llama Ajemu. Es la música de Granada. African Lady. I know you are the one. Now I want to tell you I love you in my song. African lady, Lord, Kingman love you, Kingman love you, Kingman love you, I am in love. African lady, hey, Kingman love you, Kingman love you, Kingman love you. Kingman love, African lady. La música de Granada, este país que estamos visitando a través de la radio, en Mapa Mundi, en Líneas Abiertas, con la ayuda de Angie Morales. Creo que ahora tienes ya una de las partes que más me gusta, como siempre, dentro de la sección, las curiosidades de los países. Bueno, como hemos dicho que en este país es muy, muy rico en especias, también hay que decir que es muy conocido por sus destilerías de ron. ¿Mm? Una característica es que las más grandes compañías dedicadas a la producción de este licor hacen tours educativos para mostrarle a los visitantes la producción de ron a partir del azúcar. Y es, claro, el ron caribeño. Sí, y claro, es una de las atracciones de la isla, el ir precisamente a visitar estos tours que se hacen. Luego también he encontrado una cosa que me ha impactado bastante y es que no sé si recordaréis que en septiembre de 2004 la isla fue impactada por el huracán Iván. Y sí. El huracán, que fue de categoría 3, dañó o destruyó el 90% de las viviendas del país. ¿El 90%? El 90%. Estamos hablando de una destrucción prácticamente increíble. Total del país. Sí, sí. Y bueno, finalmente para acabar ya con un buen sabor de boca, es decir que en la costa hay un lago que se llama el Gran Estanque, en el cráter de un volcán apagado, que es verdaderamente precioso para un lago que está en el cráter de un volcán apagado. Y qué curioso. Es increíble. Y le llaman el Gran Estanque. El Gran Estanque. Hombre, muy grande, muy grande. Tendría que ser, sí, sí. Curioso, curioso. Pues creo que hasta aquí hemos llegado por hoy. Angie, muchísimas gracias por habernos traído este país. La próxima semana más. Más. A ver dónde nos vamos. Que tengas una buena semana y nos vamos a quedar ahora con otra de las canciones que nos has traído. Otro de los temas, en este caso un tema soca también, que es así movidito. Movidito. Pues muy buena semana. Muy buena semana. Y la semana que viene nos encontramos el lunes de nuevo aquí en Líneas Abiertas, en esta sección Mapa Mundi con la que viajamos a través de las ondas a todo el mundo, sobre todo a países lejanos, a países poco conocidos. Nos vamos a quedar ahora sí con este tema. Ellos son los Ignition y este tema se llama We Need More Love. Striving for better men, turning a vision from above. So everyone, take a jump, it's carnival. So everyone, take a jump, it's carnival. Oh, oh, jumping up, we waving around, jumping up, we waving. everything alright. Put your hand in the air, let put your hand in the air. We feeling the vibes and everything alright. Put your hand in the air. Let me sing you some love, love, love, love, love, love, love. Unity, unity. And let me sing you some love, love, love, love, love, love, love. Yeah, yeah, yeah. Hey. Everybody sing, jump it up, we wave it right, jump it up, we wave it back, roll it up, turn it up, spin it, do it again, again, jump it up, we wave it right, jump it up, we wave it right. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona tenim 5 graus, a Tarragona 3 i a Girona i a Lleida 1 grau. El temporal de neu i pluja que afecta a hores d'ara a Catalunya complica també i força la situació del trànsit. Endavant, equip viari. Bé, doncs, dels problemes que ja destacarem en primer lloc, que no es pot circular amb camions per l'AP7. Els fan deixar l'autopista per diferents sortides quan els aparcaments queden plens i l'AP2 no deixen circular amb camions el tram que va de Lleida a Alborna. Això pel que fa a autopistes. Els vehicles poden circular i sense cadenes. I d'altra banda, també dir-vos que hi ha tallada per camions entre les diferents vies, la C54 de l'Hospitalet de l'Infant fins Coll de Fatges o la 2 del Bruc a la Panadella i C58 a Vacarisses, i es troba tallada del tot per neu la Nacional 2 a la Jonquera, C14 a Belltall, l'eix transversal a diferents punts, sobretot a la zona de Calaf o Nacional 340 a Subirats. Hi ha cues destacables a tot el que és zona d'influència d'àrea metropolitana de Barcelona. Problemes a Gràcia Cèlia també de mobilitat pel que fa als transports públics. Laia Claret, endavant. Hola, bon dia. Doncs així és. Hi ha retards a la línia R4 Nord de Renfe Rodalies, la línia que va de Barcelona fins a Manresa. Són de 25 minuts en tots dos sentits de la marxa i són com a conseqüència de la neu que ha pres alguna part de la via. Alerta, doncs, a Catalunya pel risc de fortes nevades per ratxes de vent que podrien arribar als 90 km per hora i pel temporal de mar amb onades de més de 7 metres d'alçada. La neu, com ens comentaven ara, ja ha arribat a bona part del país i amb intensitat a les comarques de l'interior, per exemple, al Vallès i tota la zona del prelitoral. Dilluns 8 de març, la pel·lícula En Tierra Hostil amb 6 Oscars ha desbancat la superproducció Avatar, que només ha guanyat 3 estatuetes en la cerimònia de Hollywood que s'ha fet aquesta matinada. En Tierra Hostil aconsegueix el premi a la millor pel·lícula i a la millor direcció per Catherine Bigelow. Jeff Bridges i Sandra Bullock són el millor actor i la millor actriu, respectivament, i Penélope Cruz s'ha quedat sense l'Oscar a la millor actriu secundària. Satisfacció de les autoritats iraquianes pel desenvolupament i la participació majoritària en la jornada electoral d'ahir, malgrat la quarantena de morts en diferents atemptats. Encara sense dades oficials i amb un recompte que serà lent, el primer ministre Nuri al-Maliki encapçalà les preferències de la comunitat xiïta i el líder opositor Iyad Alawi les de la sunnita. A Turquia, el balanç provisional pel terratrèmol de 6 graus a l'escala de Richter ha augmentat a 20 morts i més de 60 ferits. Els equips d'emergència treballen per trobar supervivents sota la runa de diverses poblacions de l'est del país. La directora general de Prevenció, Extensió d'Incendis i Salvament de la Generalitat, Olga Lanau, compareix avui a la comissió del Parlament que investiga l'incendi d'Horta de Sant Joan. Al foc hi van morir 5 bombers. Lanau haurà d'aclarir el relleu de 3 dels comandaments després de la tragèdia. Avui se celebra el Dia Internacional de la Dona Treballadora. La commemoració se celebra amb el greuge vigent de les diferències salarials depenent del sexe. Coincidint amb la diada, els sindicats, Comissions Obreres i UGT faran públic un estudi sobre l'impacte de la crisi en el col·lectiu de les dones. I Ensenyament destinarà més de 51 milions d'euros a ajudes a famílies i a centres educatius per dur a terme diverses activitats dedicades a l'alumnat. Entre elles hi ha els casals de la nova setmana de festa del segon trimestre, activitats extraescolars, casals de juliol i setembre i la reutilització dels llibres de text, entre d'altres. Catalunya Informació. En esports, el Barça i el Madrid tenen 62 punts, però els blancs se situen al capdamunt de la classificació pel gol a baraja favorable.

Comenzamos la segunda hora de Líneas Ubertas y como siempre, como cada día de 8 y 5, 8 y cuarto, tenemos con nosotros al profesor Ulises. Buenos días, profesor. Buenos días, David. Buenos días para toda la audiencia que nos escucha a esta hora de la mañana, 8 y 5 minutos. Y también les recomendamos que en la calle, David, está cayendo mucha agua. Sí. Tienen que prepararse con sus chubasqueros, con sus ropa impermeable, porque les comento que está cayendo bastante agua. Pues bueno, empezamos en este lunes un poco perezoso para todos, porque el lunes, empezar el lunes es bastante difícil. Pero bueno, nosotros aquí con nuestros consejos, con nuestras ayudas, pues vamos a irle dando mucho ánimo a todos ustedes para que se les pase este día rápidamente. La gente que va a trabajar, la gente que se está levantando, pues que se levanten con un poquito de ánimo, sin esa pereza, porque ya empezamos el día, que es lo más importante. Recuerde que siempre estamos para ayudarles a todos ustedes en sus problemas que tengan de suerte, en sus problemas de salud, sus problemas con el dinero. Pues aquí está el profesor Ulises para ayudarles a todos ustedes. Nuestro número de teléfono es el 629-156-489. 629-156-489. Y David, nos vamos ahora con los signos zodiacales. Vamos a dar el significado de 6 signos zodiacales en esta mañana, porque el tiempo es muy corto y no alcanzamos a decir los otros 6. Pero ustedes que siempre nos escuchan desde las 7 de la mañana en este extraordinario programa que es Líneas Abiertas, Líneas Obertas en catalá, ¿no? Sí, correcto. Entonces, desde las 7 de la mañana pues están conectados con nuestra emisora, la emisora RKB en 106.9 FM. Bueno, vamos ahora con los signos zodiacales, como les decíamos, 6, y para mañana les decimos los otros 6. A ver, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, a ver qué tenemos, cómo nos va a ir en este día de hoy. Vamos con el signo Aries. Cualquier tipo de crítica o de opinión que no esté en consonancia contigo va a sentarte fatal. En lugar de mosquearte, ¿por qué no dedicas parte del día a soñar, anhelar y dar un sentido más profundo a las cosas más sencillas de la vida? Vamos ahora con el signo Tauro. Aunque sientas muchas ganas de salir y disfrutar del mundo, algo te impide dar pasos adelante. No temas, porque todo va a salir muy bien. Vamos con el signo Géminis ahora. Tus necesidades van más viajeras, necesitarás ser cubiertas. De lo contrario, sentirás una especie de insatisfacción difícil de aplacar a ningún gemelo. Vamos ahora con el signo Cáncer. Una luna que invita a viajar al interior de la mente, además coincide con la entrada de Venus en tu casa 10. Saca tu encanto más visceral, tu lealtad hacia los demás y tus ambiciones más artísticas a la luz, porque ahora brillarán aún más si cabe. Vamos con el signo Leo. Hay muchos planetas favoreciendo que puedas recibir la visita o noticias de amigos del pasado que hace tiempo que no ves porque viven fuera y porque perdiste el contacto, pero te vas a encontrar con ellos. Va a ser un día, un momento muy satisfactorio. Vamos ahora con el signo Virgo. Te sientes algo nómada y por eso vas a buscar la manera instintiva de seguridad emocional en los brazos de tus familiares cercanos. Es uno de los mejores apoyos y la mejor decisión que puedes hacer. Virgo, buscar a tus familiares en los momentos más difíciles. Bueno, pues aquí está el significado de los signos zodiacales. Tenemos 6 para el día de hoy. Mañana terminaremos con los otros 6 y nos vamos con uno de los rituales importantísimos que tenemos para ustedes, que nos va a decir por aquí David. Nos va a hacer el favor de comunicarnos con su extraordinaria voz, David. Gracias. Pues es el ritual para evitar separaciones. Cuando se percibe que nuestra pareja es atraída por otra persona y hay riesgo de un posible alejamiento, para el ritual es necesaria una maceta con geranios rojos, una cucharada de miel, papel, lápiz, tijera, una vela, corazón, una vela corazón hueca de color rojo y una foto del ser amado. Después de sentarse todas las integrantes en el segundo círculo, se procederá a encender las velas. Después cada una debe escribir en el papel: yo te suplico que seas el enamorado eterno de... Ahí escribiremos la persona en cuestión. A continuación se debe enterrar el papel doblado junto con la foto en la maceta, que se colocará en el centro de la estrella. En el hueco de la vela se colocará la miel y se encenderá. Después, tomando cada una su cuchillo ceremonial y dirigiendo sus puntas hacia el centro de la estrella, dirán todas juntas: gracias al poder de la gran diosa del amor, te invocamos a ti. Se da el nombre de la persona, ya que si el sentimiento es real, nada los podrá separar. Y recuerden, amiguitos y amiguitas mías, hijos de mi corazón, tenemos un correo abierto. Nuestro equipo, nuestro grupo de parapsicólogos y chamanes del profesor Ulises, tenemos un correo electrónico en el cual ustedes nos pueden escribir sus problemas de amor, de suerte, de trabajo. Si tienen algún enemigo, si tienes alguien que les está haciendo daño, nosotros estamos para aconsejarles, para ayudarles. Y nuestro correo es profesorulises@hotmail.com, profesorulises@hotmail.com. Ahí nos pueden escribir y estaremos encantados de darles respuesta a sus preguntas. Y David, tenemos por aquí, mira en el correo, por favor, una pregunta, ¿no? Pues sí, tenemos una pregunta, la firma con un seudónimo, Mujer Arruinada. Nos dice así: hola, profesor Ulises, me describo con el seudónimo de Mujer Arruinada. Profesor, gracias por hacer este programa tan interesante y por ayudar a la gente. Lo que pasa es que yo he montado un negocio y desde que lo he montado las cosas no han funcionado y cada día voy para atrás o estoy quedando en la ruina y estoy muy angustiada y demasiado preocupada porque estoy supremamente endeudada con todo el mundo. Por favor, profesor Ulises, ¿qué puedo hacer? Muchas gracias. Bueno, la mujer arruinada que nos escribe a nuestro correo, pues esta es la respuesta. A ver, la respuesta para la mujer arruinada: muchas gracias por escribirme, querida amiguita mía, hija de mi corazón. Ese negocio que usted tiene, en este momento no le están funcionando las ventas, no son las mejores, ¿cierto? Usted que me está escuchando en este momento, desde el mismo instante en que usted lo instaló. ¿Por qué? Porque a ese local donde usted tiene el negocio está dañado, está mal energizado. A ese local le hicieron un trabajo para que la persona que llegue ahí no pueda vender, no le vayan bien las cosas y siempre le vaya mal. ¿Y por qué razón hicieron esto? Esto lo hicieron en venganza que están cobrando contra el propietario anterior de ese local. Entonces, los que vienen a pagar son otras personas, en este caso usted, mi querida amiga que se hace pasar con el seudónimo de Mujer Arruinada, la que tiene este negocio en este momento. El local está dañado, mal energizado, de modo de que a ese local hay que hacerle una limpia. Hay que hacerle una limpia, querida amiga mía, hija de mi corazón, de modo de que venga, le vamos a comenzar un tratamiento. Y tenga la plena y absoluta seguridad que de 3 a 13 días comenzará a ver los grandes resultados, porque las ventas comenzarán a aumentar de una forma sorprendente. Y sorprendido también va a quedar, ¿sabe quién? El propietario, porque en ese negocio no vendían nada desde hace muchos años. Ahí ningún negocio funcionaba. Y más sorprendido van a quedar las personas que le mandaron a hacer el daño. El dueño del local, al dueño del local que fue el que le mandaron a hacer el daño. Amiguita, venga lo más pronto posible para poderle ayudar, que para eso estamos. Así responde, así guía, así ayuda el profesor Ulises. Si usted necesita ayuda, no dude en llamar al 660-959-902. En este número estaré gustoso de poderle atender. Y ya saben que nos pueden marcar... Nos pueden escribir sus preguntas al profesorulises@hotmail.com. Profesorulises@hotmail.com. Profesor, mañana volvemos a las 8:05 con mucho más. Bueno, se nos pasó el tiempo rápidamente, ¿no, ¿sí? David? Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha escuchado y recuerden que el profesor Ulises los atiende en el 629-156-489. Mañana martes estaremos con un ritual muy interesante, así de que no se desconecten de nuestra emisora 106.9 Radio Canal Barcelona. Profesor Ulises, clarividente, astrólogo, espiritista, curandero y guía espiritual. Te retira maldiciones, hechizos, mal de ojo, mala suerte. Te dice cómo vencer a tus enemigos. Atrae a tu ser amado en solo 3 días, para siempre y sin importar lo lejos que esté. El profesor Ulises te soluciona todos tus problemas de trabajo, dinero. Te ayuda a alcanzar la fama, el éxito y a triunfar en la vida. Te mostrará el mal que tengas y hasta la cara de tu enemigo. Consulta al profesor Ulises en el 629-156-489, 629-156-489. Profesor Ulises, la solución a tus problemas. Continuem a RKB, a Línies Obertes, i ara entrem a l'espai Línia Solidària, un espai que cada setmana ens porta la Vanessa Caravante. Bon dia, Vanessa. Hola, bon dia, què tal? La Vanessa cada setmana ens porta una organització, una entitat que treballa per la millora del món. I en aquest cas, Vanessa, què ens portes? Doncs en aquest cas hem convidat a una ONG, que és la ONG Fundace. Sí. I per tal que ens expliquin una miqueta de què tracta aquesta ONG, quines línies d'actuació, en quin terreny en concret actua, hem portat a la Teresa Casals, que ella és una de les persones, diguem-ne, que ha estat des de l'inici treballant amb aquesta ONG. Mm-hmm. Us avanço una miqueta, la ONG Fundace treballa just al que és la terra de Bolívia. Sí. I sobretot tracta amb temes de nens, amb temes mm-hmm. d'infància, tot i que d'alguna manera les actuacions de la ONG beneficien a la comunitat. Amb nosaltres tenim a la Teresa Casals. Teresa. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, Teresa. Què tal? Bon dia. Molt bé, molt bé. T'agraïm moltíssim que estiguis amb nosaltres perquè ens puguis parlar una mica del que feu i de què és Fundace. Mira, en primer lloc, us haig de corregir el nom de l'ONG. Ai. El nom de l'ONG és Amics de Fundace Bolívia. Amics de Fundace Bolívia. Perquè nosaltres allà tenim a la contrapart, a la ciutat de l'Alto, tenim la fundació Fundace, que és Fundación Sembrando Esperanza. Ah. I nosaltres aquí doncs, som amics de Fundace, és a dir, som amics de la fundació d'allà, que evidentment, com heu dit molt bé, atén, bàsicament, el radi d'acció és amb infants. I també tenim un centre de salut que atén el binomi mare-fill fins a 5 anys. És el centre de salut Jesús Obrero, que el príncep d'Espanya, a la primera investidura de l'Evo Morales, va ser l'única cosa que va visitar de Bolívia. Va visitar el nostre centre de salut. I se li va explicar tot el que estàvem fent nosaltres en allà. Tenim 3 centres infantils, que tenim nens des de 6 mesos fins a 5 anys. Tenint en compte que a Bolívia l'educació reglada, per dir-ho així, no és a partir dels 6 anys. És a dir, que tot aquest període de temps, les mares, si no saben on deixar els fills, no poden treballar. I llavors nosaltres per això ens dediquem a aquesta franja d'edat. Tenim un centre que és per nens de famílies molt i molt desestructurades i en perill que caiguessin amb nens del carrer, que és el centre Curmi. Curmi, en l'idioma aimara, vol dir Arc de Sant Martí. En aquest centre agafem nens des de 6 anys fins als 14. Ara estem fent una ampliació d'aquest centre amb ajuda de diferents estaments per poder-lo ampliar i donar cobertura fins a 18 anys amb la finalitat d'aquests nois i noies puguin tenir, al sortir d'allà, doncs, un ofici i puguin llavors fer de manyars, fer de llauners, de cerrajeros, de diferents oficis, no?, i puguin guanyar-se la vida. En aquest centre és el que ara, des d'Amics de Fundace, que té la seva seu a Terrassa, estem dedicant tots els esforços. Teresa, la gent que treballa en aquest centre és gent autòctona d'allà, contractada d'allà? Sí, tots són gent d'allà. Fins ara fa poc, el director dels centres era Toni Massaguer, que s'ha passat 10 anys aquí a la ciutat de l'Alto treballant amb tots aquests centres i és el que portava la direcció i coordinació. Llavors, des de l'abril de l'any passat, hi ha una persona que l'ha substituït, perquè en Toni, el juliol passat, després de 10 anys d'estar en allà, va decidir que la seva etapa de voluntariat, diguéssim, havia acabat, uh-huh. i ha tornat cap al seu lloc natal, que és Terrassa. Uh-huh. I allà s'ha posat a dirigir aquests projectes, doncs, una persona d'allà. Així és com tots els treballadors són d'allà. Això no vol dir que hi vagin voluntaris en un període estiuenc o algun voluntari per fer un voluntariat de llarga durada, no? Uh-huh. Però la gent són d'allà. Pensem que se'ls ha d'ensenyar i se'ls ha d'ajudar, però que així es donem feina a gent d'allà. Quines són actualment, hi ha alguna línia d'actuació que esteu focalitzant més? Perquè veig que sí que hi ha diferents centres, teniu el centre sí. Kurni, també teniu aquest centre de binomi que deies Mare-Fill. El centre de salut. Sí. Hi ha alguna línia que esteu focalitzant més? Sí, nosaltres des de Terrassa se'ns va demanar que ara centréssim els nostres esforços en el centre educatiu Kurni. Què vol dir centrar els esforços? Doncs fer el seu sosteniment del dia a dia, és a dir, els nens i les nenes que estan en allà, hi ha dos torns, el torn de matí i el torn de tarda. Potser us preguntareu per què hi ha dos torns. Doncs perquè a Bolívia l'ensenyament no és com aquí, que un nen va a l'escola i entra al dematí aquí i surt a les 5 de la tarda. Allà, com que hi ha manca d'escoles, un nen, o sigui, hi ha al dematí pels petits i a la tarda pels grans, va al col·legi de 9 a 1 i a la tarda de 2 a 6. I llavors la resta de la jornada o estan a casa o estan fent jugant pels carrers. Llavors nosaltres per això tenim dos torns, el torn de matí i el torn de tarda. En el torn de matí els nens esmorzen i dinen, i el torn de tarda dinen i berenen. Què vol dir això? Doncs que com que aquests nens són de famílies molt desestructurades, que potser no existeix el pare, no existeix la mare, alguns d'ells estan al cuidado dels avis o bé dels germans grans. Penseu que nenes de 10 anys estan fent de nenes mare, portant la casa perquè els pares o han desaparegut, o algun està a la presó, o està treballant, per exemple, potser a les nostres terres, per enviar-los algun diner. Llavors, aquests nens tenen molta... dinen i berenen a l'escola, o esmorzen i dinen i berenen, i és tot els àpats que fan durant el dia. Arribant a casa seva, una agüita calentita con azúcar per escalfar una miqueta el cos, i res més. És a dir, nosaltres doncs ens cuidem d'això, de poder donar de menjar a aquests nens, donar-los l'educació. Penseu que en el centre Kurni hi ha servei de dutxes, d'higiene, se'ls talla el cabell, tenen un assessorament mèdic a través del nostre centre de salut, és a dir, que el nen que necessita doncs un reforç vitamínic o necessita menjar més, se li dona un bocadillo, que diuen allà, un entrepà, per nosaltres, perquè ells puguin sopar al vespre alguna cosa. Llavors has fet cura de tot això i ara estem també intentant ampliar aquest centre Kurni doncs per donar cabuda a més joves i poder ensenyar un ofici, i això és el que estem fent des d'Amics de Fundase. A les persones que esteu a Amics de Fundase, totes sou voluntàries, és a dir, combineu les vostres activitats professionals? Sí, totes són voluntàries, no hi ha ningú a sou, és més, no tenim ni un local propi. La seu de Fundase està en el mateix pis nostre. Una habitació és el despatx de la Fundase. Què vol dir això? Doncs que així no has de pagar un lloguer, no has de pagar un telèfon, una línia DSL, ni un llum, ni una aigua, ni res. Per evitar el màxim, o sigui que un euro que es dona per Fundase és un euro que va directe a la ciutat de l'Alto, de Bolívia, que ja es diu El Alto perquè està a l'altiplà de Bolívia, a 4.100 metres d'alçada. És a dir, costa molt respirar quan estàs en allà, si vas de visita o hi vas per fer un voluntariat, et passes uns quants dies, que el mal d'alçada, el soroche, t'afecta força. Llavors, sempre hi fa fred, inclús a l'estiu. Inclús a l'estiu, quan aquí és hivern, allà és estiu, quan aquí és estiu, allà és hivern. O sigui que les persones que viatgem a l'estiu cap allà ens trobem que amb un hivern molt, molt rigorós, que has de dormir amb quatre flassades, que diuen allà. Sí, aquesta paraula s'assembla a la nostra catalana. Són mantes d'aquelles tan gruixudes de borra que pesen que quan et fiques al llit no et pots moure. Tirar, no et pots moure del pes que tens al damunt. Però és l'única manera d'escalfar-te una mica. I quan allà és estiu, encara que sigui estiu, has de dormir també amb una manta. Al migdia potser fa més calor perquè el sol apreta més, però la que baixa el sol baixa la temperatura molt. O sigui, és molt dur viure a la ciutat de l'Alto. quan aquests nens del centre Curni comentaves que ara volíeu ampliar una mica fins als 18 anys, aquests nens o nenes, quan surten del centre, hi ha possibilitat que aquestes mateixes persones es puguin anar reincorporant dins els centres per anar ajudant els més petits? És difícil. Uh-huh. El caràcter bolivià és molt, molt especial. El que volen ells és que pensa que allà un nen de 6 anys moltes vegades està treballant. Uh-huh. Està treballant. O se l'emporta la mare perquè la mare fa una venda ambulant i se l'emporta perquè estigui vigilant la parada, perquè no hi hagi pillatge, perquè estigui mirant o està fent de límpia botes a la ciutat de La Paz, o està venent ell sol. A vegades veus nens de 6 anys que dius, i com aquest nen, o 7 anys, està en una parada de responsable? Doncs sí, el nen està, per què? Perquè tres parades més enllà té la mare o té el pare i el controlen de que ningú li faci res, eh? Mm-hmm. O sigui que molts nens estan treballant. Llavors, què fan els pares? Que intenten que el nen pugui, 12, 13 anys, es posi a treballar amb el que sigui, fent de manobra, amb un forn auxiliar, el que sigui. I llavors no els hi queda temps per ajudar. Molts t'ho diuen, quan jo sea mayor vendré a ayudaros, i quan arriba l'hora de la veritat no poden. És trist, uh-huh, però no poden. Teresa, recorda'ns el telèfon on pot la gent, si vol ajudar a l'entitat, sí, deixar el telèfon sigui, i un correu electrònic. Exacte. O una web. Recorda'ns el telèfon als nostres oients, sí, sisplau. Mira, el telèfon 93 783 57 68, hi ha un contestador automàtic que diu, aquí és a casa de la Teresa i el Vicenç i d'amics de Fundace. Si truqueu, podeu deixar l'encàrrec que segur que us contestem. També tenim un correu electrònic que diu amicsfundace@telefonica.net. I si volen entrar a la web, perquè poden veure tots els projectes que tenim, la situació on estan, a través del Google es pot veure on estan situats, a la ciutat de l'Alto, són les 3 dobles ve baixes, fundace-bolivia.org. De totes maneres, només que posant Fundace Bolivia, ja s'entra a la web i es pot veure tot el que estem fent. I qualsevol col·laboració doncs pot ser benvinguda. Si entren a la web, poden veure els números de compte o simplement, si algú té interès, ens pot trucar. 93 783 57 68. Doncs, Teresa Casals, t'agraïm moltíssim que hagis estat amb nosaltres, que ens hagis explicat tot això. Com funciona, què és, quines tasques feu des d'Amics de Fundace Bolívia. I sobretot dir-te que quan ho vulgueu els micròfons de Línies Obertes de RKB estan a la vostra disposició. Molt bé, doncs moltes gràcies per trucar-nos. Moltíssimes gràcies. Molt bé, fins bon aviat. Dia. Adéu. Adéu. I a tu, com no, Vanessa, també. Moltes gràcies per venir un dilluns més i portar-nos aquesta ONG, com sempre, informació molt interessant i veiem que hi ha gent que treballa pels altres. I tant que sí, moltíssima gent. T'esperem la pròxima setmana. Ens veiem dilluns. Perfecte, fins dilluns, Vanessa Caravante. I ara ens quedem amb una mica de música. Sentim un tema de Guillem Carmona, Atar. Després fem una petita pausa publicitària i de seguida tenim amb nosaltres el Carlos Aguilar, que ens portarà la crítica televisiva aquí, a Línies Obertes, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Había nadie y

Vía Integral Barcelona. Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. La Decana, Administració de Loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, Primitivas Bonoloto El Gordo, Primitiva Europea. Loteria Nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, Administració de Loteria número 1. La Decana, la teva sort. Cinc minuts per tres quarts de nou del matí. Continuem a Línies Obertes, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. I com tots els dilluns sobre aquesta hora, és moment de donar la benvinguda als nostres estudis al Carlos Aguilar. Bon dia. Bon dia a tothom. Bueno, això de bon dia és una mica... Hi ha llocs on neva. Hi ha llocs on neva. Que consti que des d'on jo vinc està nevant, però no nevant. No, està caient la de Dios. I tampoc no vens de tan lluny, eh? No, vinc de Terrassa. De fet, jo esperava que aquí estigués nevant, també. No, perquè... aquí a Barcelona... Perquè el tren fins a gairebé Baixador de Vallvidrera i tal, estava nevant. Després aquí els de Barcelona ens plou, simplement. Sí, desil·lusió total. De totes maneres, des d'aquí vull avisar, sabeu aquelles sabates que valen tan cares, que diuen que tenen uns foradets però que no entra l'aigua? Sí. És mentida, entra l'aigua. Geox. Jo va, no volia dir marques comercials, és igual. Però entra l'aigua, nois? Vull dir que... cuidado. Clar, però és que tu has anat per la neu, eh? Sí, és sí, diferent. Sí, he anat per la neu, així us ho dic, així us ho dic. Des d'aquí vull dedicar la secció al meu germà, que encara viu a casa dels meus pares i que segurament estaran incomunicats i gràcies a això avui no haurà d'anar a l'institut. Ah, mira, quina sort que tindrà, escolta. Que en aquests moments em pregunto per què em vaig independitzar. Perquè jo estaria allà incomunicat fent ninots de neu amb el meu germà i la meva família. Però t'hauríem trucat. Exacte. Perquè fessis la secció per i de telèfon. Gust, eh? I de gust, però a treballar després no hauria d'haver anat. No, clar, ja és una altra qüestió. És una altra cosa. Bé, comencem amb la televisió. Ara retornarem a un tema que ja vam tocar la setmana passada. A veure. És que l'hem de tornar a tocar. Perquè us en recordeu de I Love Scassi? Sí. En aquesta mateixa secció jo vaig dir, bé, farà una bona audiència, més comparant amb el programa que feien Antena 3 de Los Pordioseros. Sí, sí. Mentira, cochina. Ai. Totalmente. Només sortir d'aquí vam veure l'audiència, 9,1, fiasco monumental, sí. A Telecinco. Més bé, everybody hates, és quasi, diria jo, tothom l'odia. Però escoltem ara per què la gent no ha entrat al joc de I Love Scassi. Escoltem-ho. Álvaro, ¿has visto que te ha puesto para ti? Sí, ¿no? ¿No tienes frío? Ponte algo. Al resto de las chicas les ha molestado que de repente apareciese en bikini. El tema de Kelly no me gustó nada, y mucho menos para una primera cita, y mucho menos con otras chicas allí delante, ¿no? Ve. El millor és la sintonia, clarament, el millor del programa. Sí, I Love Scassi. Vèiem un tall, escoltàvem, de fet, un tall on una noia apareixia, ja ho vam comentar, amb un mini bikini, i quan dic mini bikini dic un fil, i li feia un massatge a l'Scassi, i l'Scassi deia, ui, però no tienes frío? Una mica soso, també l'Scassi. És a dir, et porten un aren de ties, una es treu la roba i et vol fer un massatge i l'única cosa que té a dir-li és no tienes frío. Bueno, cadascú, escolta. Una mica borde per la seva part, la noia tota il·lusionada, i te voy a hacer un massatge i ell, no tienes frío. Bueno, el problema és que degut al fiasco de l'audiència, Telecinco ha decidit, mai millor dit, instal·la sin callar el format. Ai. Atenció al verbo telecinquear. A veure, això significa que han ficat els de Gran Hermano també? O... Sí, quasi. Quasi. Quasi. Quasi, és quasi. Què és telecinquear? Telecinquear és a un programa que en teoria no ha de tenir plató, Sí. que ha de ser tot gravat, és posar-li un plató. Ah. Posar-li un plató. Amb qui? Amb Jesús Vázquez, a poder ser. Sí. I després amb gent per debatre i que s'enfadin entre ells i hi hagi baralles. Ostres. O sigui, la cosa està d'aquesta manera. En breu, jo penso que a l'informatiu de Pedro Piqueras veurem a Carmele Marchant i a Belén Esteban comentant les notícies. Per exemple. Cuidado. Escolta, que la Esteban tindria el seu què a l'informatiu, eh? No la veo, jo no la veo. Jo no la veo, però bueno. Gent que discuteix, gent escollida. Viviana Fernández. Viviana, què dius? Fernández. A veure, musa de Almodóvar, no tens altres coses a fer, por favor. Antonio David Flores, Déu meu, què està passant? Ha tornat? Ha tornat. Ha tornat? Ha tornat. Jo pensava que aquest ja estava desaparegut. No, no, no, Antonio David Flores. La penya Mujeres y Hombres y Viceversa, que és com he batejat aquest grupet. Sí. Que és Miriam Sánchez, vale, sí. Lucía La Piedra, para todos. Rafa, que es el autodenominado Ferrari del amor. Sí. Vamos a ver, tío. Y Tamara, que son els que es barallen en teoria són els seductors experts. Vale. Que dius, a veure, us duren els nòvios el mateix que aquesta secció. Sí. Vull dir, cuidado con quien... I Mireia Canalda. No sé qui és. Mireia Canalda és una exnòvia de Álvaro Muñoz Escassi. Ah, i reporter, fíjate. I reportera i tal, ha estat a diversos programes, però a mi el que em sembla és que aquest tio deu acabar bé amb les seves exnòvies, perquè aquesta mateixa setmana la mare del seu fill, que atenció, és Lara Dibildos, Lara Dibildos, filla de Laura Valenzuela. Sí, sí, sí. Ho tenim en ment. Doncs va visitar les noies a la casa. Ai. Per donar-los alguns consells. Que jo penso que l'objectiu d'aquesta dona era matar-les a totes. Perquè dius, ella va veure, diu, ai, el meu exmarit, bueno, el meu exmarit no, la meva exparella, sí. si ha d'acabar amb alguna d'aquestes, i aquesta ha de ser la madrastra del meu fill, clar. Pobre nen, jo crec que va entrar a matar-les a totes directament. El que passa que no va poder, em penso. No ha sortit a les notícies, per tant, entenc que els hi va donar algun consell, en plan... Passeu d'ell perquè no val la pena, perquè té la marinera. El meu pronòstic, tots sabem que els meus pronòstics no valen gaire res, no. Però bueno, és que aquest programa acaba a les 7 fijo. Segur. Perquè jo vaig veure una estona de debate ahir i clar, portaven a les mares de les noies que els hi preguntaven... ¿Y qué tal tu hija? ¿Tú la has visto que ha entrado a la habitación con Álvaro? ¿Qué crees que ha pasado? Y la dona, hombre, pues leer un libro no habrán leído, la verdad. Se ha pasado toda la nit junts, pues no ho crec. De totes maneres, aquest programa és un programa menor comparat amb el que ara parlarem. Ai. Perquè, atenció, avui a les 4 de la tarda, nois, agafeu menjar en conserva el parxís i refugieu-vos al vostre refugi nuclear, perquè Antena 3 comença aquest programa. Llega el nuevo show de las tardes de Antena 3. Muy pronto abriremos la jaula. Atenció a la promo, la jaula és molt millor si la veieu al YouTube, com que poseu promo la jaula ja ho veureu. I veureu a un ésser tancat a una garjola enmig d'un mercat. Us deixo la sorpresa de l'ésser que la descobriu. Jo he vist anuncis, i no sé si és aquest, jo he vist el Joies en un anunci, per exemple, no, que sortirà no el Joies. No, però no és el Joies aquest. Fa molta més risa, sí. Que el Joies. Sí, sí. Atenció, la jaula que s'estrena avui a les 4 de la tarda i estarà, en teoria, de dilluns a divendres. Diem en teoria perquè no acostumen a durar gaire els programes no, de la tarda la ara mateix. A presenta Anna Simón. Home, esperem que de dilluns a divendres d'aquesta setmana duri. Després la pròxima ja és una altra cosa. Ojo que Antena 3, qualsevol cosa la treu. No, presenta l'Anna Simón, que l'hem vist a Teletaxi Televisió, a Televisió Espanyola, a TV3 fins ara divendres. Sí. Doncs ara no sé qui l'ha convençut perquè presenti aquest programa. Produeix Jazz Music, que vol portar la fórmula Cròniques Marcianes a la tarda. Sí. Recordem l'última etapa de Cròniques Marcianes? Els frics, els sí, grans hermanos. Sí, sí, sí. Pues això és re comparat amb el càsting que han preparat. Ui. Esto no és nada. Atenció als col·laboradors. Charo Reina. Charo Reina. Charo Reina, artista polifacètica ficada a tertuliana. Sí. Que diu símptoma de poca feina. Sí, la veritat. Una mica sí. Rosario Moedano, segons me mare, Chayo. Chayo, sí. Me mare ahí le vaig comentar què faríem avui i m'ha dit, no, no, esta chica se llama Chayo Mohedano. Aquesta és alguna cosa relacionada amb Rocío Jurado, no? Exacte, és familiar de la Jurado i habitual de la premsa del cor. No sé ben bé quin parentesc hi ha, no, però algun n'hi ha. Però també es veu que canta, però que és el de menys. Vale. Que canti. Però atenció, perquè farà la competència a la seva mare, que és col·laboradora de Sálvame. Ah. És a dir, mare i filla enfrontades. Següent col·laboradora, Sofía Cristo. Filla de Bárbara Rey y Ángel Cristo. Sí. Yo creo que no hace falta decir nada no, más. No, simplement ja amb això ja que... has il·lustrat bé el que tenim. Exacte, com tu avançaves, el Joyas. El la Joyas. Seva gran aportació a la història de la humanitat, te voy a dar dos joyas que te van a temblar les orejas. Em sembla una gran entrada per la filosofia mundial. Sí, sí, però aquest tio jo després l'he vist en debats seriosos. Ajà. I no és gens tonto, eh? No, no. És molt no, intel·ligent no, no, i té criteri, no té criteri. Tonto no és, tonto no és. Ara, que cuidado, que te, le puede soplar... Això sí. Puede soplar alguna idea. Que els seus mètodes no són gaire ortodoxos. No, potser no. Atenció, perquè després tenim a Pocholo Martínez Bordiu. Bueno. No sé si vindrà amb la motxilla, això ho haurem de veure. Però he flipat perquè, investigant una mica, he vist que va estudiar Economia i Finances als Estats Units. Sí. I atenció, perquè Pocholo Martínez Bordiu té el mateix estatus que Ana García Obregón, és a dir, i ho explico ara mateix. A veure. Va participar a dos capítols de Corrupció en Miami. Oh! Eh? Que és el mateix que pot dir l'Ana Obregón, sí, és a dir, sí, que sí, és sí. Biòloga i que participó en l'equip A. Cuidado, cuidado. Atenció, una altra col·laboradora, Núria Bermúdez. Núria Bermúdez. Famosa por todos sabemos qué. Por jugar con pelotas. Exacto. Porque atención, ella no sé si lo sabes que es representante de fútbol. Sí, noia. Por eso. Porque los conoce. Va ser jugadora de fútbol. Los conoce a fondo. Yo creo que el fichatge estrella de aquest programa es, sens dubte, Kiko Rivera. Kiko Rivera. Paquirrin, para los amigos. Que es el hijo feo de la Pantoja y Paquirri. Usen tu mol. Bueno, es así. El hijo feo de Paquirri. De Paquirri. Claro, es verdad, porque la Pantoja es el único hijo no masculino. Ser. Ya te dije que yo el cor no... No. Pero claro, que el otro día, a Fresa Ácida, yo el dijous, después de un largo día de feina, sí. Arribo a casa meva, las 11 de la nit, no es sopar, engego la tele. Uy. No tinc la primera posada com es feia abans, que sempre s'engegava per la 1. Sí. No, no. Fresa Ácida. I anem a la tele i em posen fotos de Paquirrin. Bueno. Ensenyando el Paquirrin, el Pacorrón. Això m'han fet, eh? Sí, eix. Te lo juro. Clar, no vaig sopar. No, normal. Ni havia sopat ni vaig sopar directament. O sigui, ja se'm van acabar les ganes de tot. I dije, mira, pues ya está, pues nada, Paquirrin aquí també a comentar l'actualitat. Com veus, la crem de la crem, eh? Debatiran sobre els temes d'actualitat que jo em pregunto. Què entenem per actualitat? Clar. És a dir, crisi, la prohibició de les curses de braus, la falta de ritme de Belén Esteban, si us plau, definim-ho. Definim què és... Jo crec que el tema de la crisi i les curses de braus segur que és un tema que tocaran. Eh? Segur. Jo m'ho imagino, m'ho imagino. En tot cas, el xoc de trens entre La Jaula i Sálvame pot tenir conseqüències terribles. És possible que avui el món s'acabi. Segur. Que tot tendeixi a l'entropia, que es creï un forat negre entre Antena 3 i Telecinco i tots siguem xuclats, sí, a un món de perversió i tertulians escridassant a tothom. Jo només espero que l'Anna Simón no resulti especialment danyada en aquest enfrontament. És un dels problemes, eh? Que quan t'hi fiques en aquest món ja se sap. Cuidado, cuidado. Però ara passem a una altra causa possible de que el món explosioni avui, perquè és que avui, a la nit, entrevistem a Zapatero. I ho fan a Televisió Espanyola. Atenció, perquè el tema és com no salir de la crisi, així que alegria a tots aquells que estigueu a l'atur, que avui el Zapatero ens explicarà què hem de fer per sortir-ne. Apa, mira, que sí, maco. Sí, no us preocupeu, que dic jo, sort que li han fet un programa. Perquè si no li fan un programa, potser ni ho explica. Clar, com sortir de la crisi. Eh? Atenció, perquè els encarregats de fer-li l'entrevista seran Pepa Bueno i Ana Blanco dels Informatius i Juan Ramon Lucas de Ràdio Nacional. Mm-hmm. Bona idea, desfer-se de tres és una mica més complicat que desfer-te d'un sol. Sí. És a dir, jo en aquest sentit suporto a la direcció d'Informatius. I el problema és que si em deixessin a mi, jo escolliria una altra persona per fer-li una entrevista. En aquest moment ja he proposat la idea i tinc una mena de pilot televisiu d'aquest nou programa. Escoltem-ho i després opinem. ¿Cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme? Sí. 80 céntimos aproximadamente. Eso es mentira. José Luis, lo siento. Gracias por haber estado en el juego de tu vida. Sí, senyors, posem el juego de tu vida on li correspon. Emma García. Clar que sí. Emma García fent preguntes. ¿Cuánto vale un café? 80 céntimos. Eso es mentira. I ja està. Veus? És que ZP hauria d'anar al juego de tu vida. És que és perfecta. O clar, sigui, clar. No. I quan falli una pregunta, pum, al carrer. I així tots. I quan posin una altra, al Rajoy, qui sigui també, al juego de tu vida, haurien de passar tots pel programa de l'Emma. Perquè, clar, tot i que la pregunta... Ens quedaríem sense polítics, eh? Em sembla. Jo diria que sí, perquè eso es mentira. Mentires. La pobra dona que posa les veus de eso es mentira acabaria fònica. Ja, però bueno, perquè és diferent la que diu és verdad que és mentira. Sí. Ah, sí? No. És broma. Però recordem que sembla que la pregunta del cafè és poc amable, mm-hmm. Però he fet una recopilació de preguntes del juego de tu vida. Atenció, perquè algunes tenen la seva amiga. ¿Has salido alguna vez a la calle con una compresa femenina puesta? ¿Te daba asco saber que tu padre se aplicaba su propio orín como crecepelo? ¿Detestas que tu marido y sus amigos se tiren ventosidades cuando están juntos? ¿Has pasado una semana entera sin ducharte porque te daba pereza? ¿Le has provocado a una mujer en un solo día más de 10 orgasmos? Sí. Eso es mentira. Bueno, ja ho heu vist, no? Que el tema... Déu-n'hi-do. El tema... Les preguntes, de fet, la del cafè és la més innocent. Sí, ja veig. Cuidado, perquè jo penso que aquest programa podria tenir bastant d'èxit. Parlem ara de 4. A mi m'ha cridat molt l'atenció de... Te daba asco que tu padre se aplicase el orín como crece pelo. I de padres m'he estalviat una pregunta, eh? Ui. M'he estalviat una pregunta d'una pregunta que era... ¿Es verdad que dijiste en el colegio que tu padre tomaba pip cada mañana? Y el pip, me lo callo. Vale. ¿Vale? Perquè és horari protegit. Atenció, parlem ara de 4, perquè 4 es vol, vol fer una cosa que no entrava dins els seus plans. Si et sembla, escoltem un tall musical que jo he agafat de 4 i després expliquem per què el posem, d'acord? Doncs atenció, perquè efectivament aquest havia de ser l'himne oficial de 4 per al Mundial d'aquest any, sí. El Mundial de Futbol. L'heu vist, molt africà tot plegat. Doncs resulta que no podemos. Per què? Perquè no estic parlant de que la Roja no guanya el Mundial, que això és una altra cosa, sinó que 4 emeti finalment el Mundial. O sigui que sí, senyors, ja podeu començar a plorar als amants de los Manolos, perquè sembla... que, segons el diari El Mundo, 4 es vol vendre al Mundial. Ai. I no l'emetrà. Ai. Claro. El tema, atenció, perquè comença la venda de Mercadillo. Hi ha 3 paquets disponibles. El paquet més important, el de la selecció espanyola, i després els altres paquets repartits entre diferents partits de les 8:30 i la final, la semifinal, el partit inaugural... Què ha passat amb tot això? Doncs ha passat la crisi, que és que 4 es van gastar 90 milions d'euros i no està la cosa per anar malbaratant. Home, déu-n'hi-do, 90 milions d'euros. Efectivament. I aquests 90 milions només són de drets. És a dir, només són per emetre els partits. Sinó que, a més, la producció de l'event, és a dir, portar els periodistes, sí. La zona 4 en plaça, a la plaça Espanya, em penso que és a Madrid, aquella zona que muntes, sí. Són entre 10 i 15 milions d'euros més. Déu-n'hi-do. O sigui que el tema... I jo crec que es van deixar endur per l'eufòria de l'Eurocopa i van dir, sí, nos lo gastamos todo, venga, que tenemos un montón de dinero. I al final els comptes no han sortit. El que està més o menys clar és que els partits de la selecció se'ls quedarà Telecinco, evidentment, ara que ha absorbit 4, i que jo, que no tinc papa de futbol, però es veu, segons els coneguts que tinc, que se pinten banderes quan juega Espanya i tot això, les retransmissions de Telecinco són una mica lo peor. Així que no sé si als espectadors els agradarà la notícia, però probablement els partits de la Roja acabin a Telecinco. Jo bueno, és que no entenc gaire de futbol, la jo tampoc, la veritat. I els comentaristes, no sé, em semblen tots una mica iguals. Clar, que sempre poden posar la imatge i escoltar la ràdio. També és una altra possibilitat. El tema és que no sabem com acabarà. Digue'm. Anem ràpid amb l'última. Atenció, posem una de les promos més divertides que la Sexta ha fet últimament. Humphrey Bogart, Marlon Brando, Paul Newman. Ellos son los grandes clásicos. Pero hay otro tipo de clásicos. Van Damme, Chuck Norris, Jackie Chan, que están en la Sexta. Esta noche, Steven Seagal en Señalado por la Muerte. Cuidado, els amants del cinema de qualitat, perquè la Sexta ha arribat a un acord amb la Warner, de manera que ara podrà estrenar pel·lícules que no estiguin llançades en VHS. Ah? És a dir, Déu-n'hi-do. Ho sento, nois, adeu a Chuck Norris, Van Damme, i cuidado que se dejaban a Steven Seagal, però no, s'ho han deixat pel final de la promo, i ara començaran a emetre pel·lis tipus Sherlock Holmes, grans pel·lícules, Beowulf, no sé, Gran Torino, Harry Potter, així que... Senyors, adeu a Chuck Norris, hola, Clint Eastwood. Carlos Aguilar, gràcies per portar-nos aquí a Línies Obertes cada dilluns al món de la televisió. Que tinguis una bona setmana. Igualment. I vigila quan tornis a casa, a veure si t'has de comprar unes raquetes d'aquelles de neu. Jo crec que me les hauré de comprar. Que tinguis una bona setmana. Adeu. Adeu. I a tots vosaltres dir-vos que demà tornem al punt horari de les 7 del matí aquí a RKB en Línies Obertes. Salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Però davant...